Oké, nou even nog een beetje meer. Nog steeds sneller. Excuse me. Pikje. Oh. Thank you. geschreeuw. Heb je nog wat calorieën verbrand, meneer Muns? Nee, 150 draaien we ook als een hot in mijn vorm. Dat is, zie je, een graad liedje om eventjes... Het is allemaal window dressing. Salamit. Ik geloof dat het tenminste 100.000 microcalorieën hebben. Het stelt, het ja, lijkt window. Niks. Wel nee, allemaal schijn. Allemaal nep. Allemaal, het lijkt allemaal heel geweldig, maar het is helemaal niks. Ja. Het is helemaal nul. Dus, ja. Ja. Het is makkelijk om te doen. Dus. 0,0 onder nu. Ja. Dan lijkt het nog wat, snap je? Dan kan je misbruik maken van die ontbeten. Ja, dan kan je makkelijk misbruik maken van die ontbetende mensen. Ja, ik doe niet anders. Helemaal geen verstaan. Een zak. Story of my life. Iedereen. Ja, toch, hè? Knappe jongens, slimme jongens. Ja, inderdaad. Dat is heel bekend. Man is... Thank you. Pak maar, jongens. Zo. Ik merk als ik hier buiten de wat ik weet, als ik ga improviseren hierop, dan word ik moe in mijn hand. In mijn linkerhand. Als ik maar aan mijn programma hou. Jezus, oh, staan we echt helemaal het brand, die hand. Ja. Het is zo verleidelijk, maar het is te snel. Dat gaat gewoon niet op 170. Good World Cups. Ja? Ik dacht dat we comfortabel... Ja, nou, ik oefen altijd dit liedje op 170. Ik voel volledig comfortabel, alles. Ja. Ja, als ik maar niet ga improviseren met mijn linkerhand op. Niet zo dat je als ik me gewoon hou aan... Nee, het is echt te doen. Ik vind het zelfs lekkerder op 170. Maar dan moet ik niet van mijn baspatronen afwijken. Want, ja. Want daar gaat het ja, mis. Ja, dus. Dat is zo belangrijk dat ik het strak hou. En als ik dan ga variëren, dan moet ik te snel gaan verzinnen. En dan, ja, dan is het vuur eruit. Ja. Dus dat heb ik dus nu geleerd. Dat moet ik dus met mijn bas in dit nummer op 170 gewoon niet meer doen. Ja. En dan wordt dat krampachtig, omdat je de tempo moet bijhouden. En dat, normaal heb ik dat niet, want dan weet ik het. Ik kan het met mijn ogen dicht spelen, dit. Ja. Nou, dat is een goede les. Ja. Maar sommige patronen die het een beetje afwijken van die norm, die zijn lekker ook, hè. Ja, is het ook. Dus ik oefen daar altijd op 170. Dat komt ja, wel. Ik heb een drainage. Ja, dat is verbazingwekkend. Als je het maar gewoon vaak doet, dan wordt het vanzelf normaal. Ja, dat is een mooie tempo. Ja. Ja, want dat is zeer verstandig. Nou, dat kan ook... langzamer, uiteraard, maar... Dat viel wel goed, 170. Dus. Ja. Kijken. Ik had een keer weer een lijstje gemaakt met drumsgeluiden. Even kijken, welke had ik nou weer ontdekt? Oké. Ik heb opgeschreven gisteren 245. 45. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb, maar dat even uitzetten. Waar was het? 245. Nou, dat is niet geweldig. Oh ja, het ziet zo'n jazz. 245. Dat is niet geweldig. Ja, dat nou, is erg. Dat is niet geweldig. Even kijken, 297. 45. Maar die kennen we al, nummer 30 heb ik ook op. Ja, een beetje. 30 op nummer, op tempo 80 staat hier. Op tempo 80. 29. Ik vind het niet helemaal geweldig. Dit vind ik wel lekker tempo. Ja. Even kijken hoor. Waar moet ik wel goed stemmen? Fout.